sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Wesołych świąt wszystkim Państwu. Dominika Czajkowska. Chwileczkę, moja droga. Nie uciekaj. Chodź, zostań z nami. Jeszcze raz brawa mojej mili, Dominika Czajkowska. Once again. No ale wydaje mi się, że oprócz Domi można jeszcze przywitać Michała raz jeszcze. Chodź, Misiu. Chodź. Stary, robiliśmy testy, więc jakby... Tak, to coś znaczy. Zbliża niebezpiecznie blisko. Nawet. Tak bym powiedział. Finał. Kończymy koncert, bo już krzyczą na nas, że za długo. Nie krzyczą tak naprawdę, ale ja tu widzę, jaka jest czasówka nad głową i wiem, że żeśmy ją już przekroczyli o minutę i 25 sekund, więc zagramy teraz ostatnią piosenkę. Wydaje mi się, że znamy ją wszyscy. Jeżeli w takim razie, jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli tutaj ktoś nie będzie jej śpiewać, bo stwierdzi, że zapomniał tekstu, to ja wiem, że ta osoba kłamie po prostu, bo tego tekstu nie da się zapomnieć. A o jaką piosenkę chodzi, usłyszycie za dosłownie sekundę. Gramy! Save me from tears, I'll give it. swoim oraz reszcie zespołu wesołych, najweselszych świąt spędzonych w gronie najbliższych osób. Sam planuję pojechać do mamy do Szczecina za dosłownie chwilkę. Ja od siebie chciałem bardzo podziękować Domi, Michał. Uświetliliście dzisiejszy wieczór. Brawa dla tych Państwa. Uświetliliście występ w sposób, który nie spodziewałem się. Albo spodziewałem, albo nie. Spodziewałem się, ale daliście jeszcze więcej niż się spodziewałem, także bardzo Wam dziękuję za to. I co w takim razie? No przydałoby się może powiedzieć co i jak. Więc... Na gitarze basowej Piotr Binkul. Na gitarze elektrycznej mój towarzysz podróży Filip Jurczyszyn. Człowiek, który pomógł, zrobił te aranże. Miłosz Alejewski, brawa dla tego dżentelmena. Już wcześniej wspominałem dzisiaj. Kuba Stanik, brawa dla tego dżentelmena. Naprawdę, nie kłamię was. Miał kilkanaście godzin, żeby nauczyć się całego repertuaru. Za moimi plecami wspaniałe dziewczyny, które nie pierwszy raz już uświetniły swoim talentem koncert, w którym miałem przyjemność brać udział, czyli Alicja Baranowska, Kornelia Grącka, Magdalena Krawczyk i Zuzanna Stratowska. Brawa, nasz kwartet smyczkowy. I jeszcze raz wspomnę gości. Dominika Czajkowska, brawa. Michał Sołtan, to ten pan od złotych dywanów i ścian. Ja się nazywam Damian Okedże i po prostu ślicznie, ale to najśliczniej, jak tylko się da, chciałbym bardzo podziękować Państwu za dzisiejszy wieczór i za możliwość występu w tak wyjątkowym czasie. I chyba nie pozostaje nic innego, jak żebyśmy machnęli te refreny jeszcze raz razem. Last Christmas I gave you my heart. To była transmisja specjalnego świątecznego koncertu Damiana Okedże i jego przyjaciół ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zrealizowali i przygotowali Zofia Sylwin, Przemysław Nowak i Mikołaj Wierusz. A ja zapraszam na kolejne koncerty. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Zapraszamy do reklamy. W PKN Orlen stawiamy na rozwój, ale zrównoważony. Szczególnie względem środowiska, bo każdego dnia na naszych stacjach korzystamy ze składników od polskich producentów. Pomagamy najbardziej potrzebującym. Ułatwiamy segregację śmieci. Korzystamy z ekologicznych rozwiązań. I w ten sposób szerzymy odpowiedzialne postawy. PKN Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z witaminą D3. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multi rabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy raz jeszcze w tym roku do radiowego archiwum. Scena teatralna Trójki. I przypominamy słuchowisko Radia Gdańsk. Autor Wojciech Fułek jest z nami. To właśnie Radio Gdańsk i to nic dziwnego zamówiło na 50. smutną rocznicę grudnia 1970 ten tekst. Uważam, że o historii, zwłaszcza o takich dramatycznych, traumatycznych dla wielu przeżyciach, należy rozmawiać nie tylko wydarzeniami z tamtych lat, ale również patrzeć na to przez pryzmat dzisiejszych czasów. Stąd pojawiły się tu dwa plany czasowe i spotkanie po 50 latach od tamtych wydarzeń grudniowych, dwóch osób, ale tak naprawdę, mimo tych okoliczności, uważam, że jest to słuchowisko o wspólnocie, o pogodzeniu się, o przebaczaniu i o tym, że można z tragicznych wydarzeń wynieść również coś pozytywnego. Przede wszystkim dzieje się słuchowisko w Gdyni, w szpitalu i jest hołdem wdzięczności dla wszystkich lekarzy, którzy brali udział w ratowaniu ludzi po obu stronach barykady, bo tak to wówczas wyglądało i to nie jest wymyślone przeze mnie, ale w postać jednego z tych lekarzy włożyłem wszystkie doświadczenia, wspomnienia różnych lekarzy, o których słyszałem i z którymi również osobiście mogłem porozmawiać. Przypominam sobie rok 70, miałem 13 lat, doświadczenia rodzinne z Gdańskiem bardziej związane. Mój tata pracował w centrum Gdańska, codziennie przejeżdżał obok stoczni i codziennie wyczekiwało się, co się stanie. To słuchowisko jest również spłatą długu wobec tych, którzy pozostawili swoje serca, a czasami ciała w grudniu 1970 roku. Udział Marii Seweryn w tym słuchowisku jest zasługą poprzedniej naszej wspólnej produkcji, która wiąże nas z morzem w czasach zarazy w Wejherowie, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. No i mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się również na Wigilii Kaszubskiej kiedyś wspólnie, a to słuchowisko kończy się właśnie Wigilię. Dodajmy, Maria Seweryn wystąpiła tutaj gościnnie w roli oficera Służby Bezpieczeństwa. Natomiast reprezentanta tych dzielnych medyków zagrał świetny wybrzeżowy aktor Mirosław Baka, któremu rolę pozytywnego bohatera dawno temu obiecałem, bo powiedział, że zawsze gra bandytów i morderców. Wojciech Fułek był naszym gościem. Dziękujemy. I tradycyjnie zapytam, zaczynamy, zapraszamy. Zapraszam na ostry dyżur. Morderca! Morderca! Radio Gdańsk przedstawia. Wojciech Fułek. Ostry dyżur. Gdynia, prywatne mieszkanie. 12 grudnia 1970. Jurek! Jurek! Mam! Jurek, słyszysz mnie? Załatwiłam bilety. O, Iwonka, już wróciłaś? Jurek, błagam, ścisz ten adapter w końcu, bo już sąsiedzi mi się skarżyli. Ale przestań, Iwona, tego trzeba słuchać na pełnym dźwięku, a nie na jakimś tam plumkaniu. Słyszałeś, co mówiłam? Mamy miejscówki na Pomorzanina. No super, na kiedy? Na piątek, 18 grudnia. Ula mi załatwiła po znajomości w Orbisie. Ale paczkę kawy oczywiście to kosztowało. I Marlboro. Ale mamy za to pierwszą klasę. Wow. Do samej Łodzi Kaliskiej pojedziemy raz komfortowo. A co? Francja elegancja. Potem tylko do Koluszek i ostatnia przesiadka do Moszczenicy. Mama już się nie może nas tam doczekać. Chcesz herbaty? Tak, poproszę. No, mama strasznie się cieszy, że na całe święta tym razem przyjeżdżamy. A wujek Kazik z tej okazji świniaka ubił. Prawdziwej szynki w końcu się najemy. Ja to już chyba zapomniałem, jak szynka smakuje. Ona w ogóle bywa jeszcze w mięsnym? No, chyba tylko dla partyjnych. Jurek, Wiesz, mówią ostatnio na mieście, że nam jakąś podwyżkę przed świętami szykują. A, to może dlatego tak wszystko teraz wykupują. Cukier, mąka, smalec, nawet sól. Wszystko znika. U rzeźnika ostatnio tylko same ochłapy. Kości, kaszanka i trochę cwaniaka. Ty, jak jakiego cwaniaka? No, salcesą tak ostatnio mówią. Ale dlaczego cwaniak? Bo nie dał się wywieźć na wschód w ramach bratnich dostaw. Dobre. Tego nie znałem, dobre. Ej, posłuchaj tego. Jurek, dałbyś już spokój z tymi breakoutami. Ileż można słuchać jednej płyty? No, ale to jest absolutna rewelacja. Ta gitara, to mocne, rockowe brzmienie. Jak najlepsze zachodnie kapele, mówię ci. Wiesz co, puszczę ci teraz na drugim brzegu Tęczy. Nikt tak w Polsce jeszcze nie grał. Jurek! Cholera, no porysowałem przez ciebie płytę. A może przerzucisz się na kasety magnetofonowe? Te twoje płyty tyle miejsca zajmują na półkach, a kasety są znacznie mniejsze i poręczniejsze. Czytałam w przekroju, że niedawno wprowadzono na rynek samochodowy odtwarzacz kaset i że niebawem znajdą się one w każdym aucie. Gdzie u nas? W Syrence czy w Warszawie? W Trabancie może, tak? No nie, w zachodnich autach przecież. No właśnie. A poza tym najpierw to trzeba mieć to auto. Ile ja musiałbym zarabiać, żebyśmy kupili samochód? No to wyjdźmy w końcu. Ile razy mamy o tym rozmawiać? Jurek, na co jeszcze czekasz? Zaproszenie na staż do kliniki profesora Greena jest przecież ciągle aktualne. Sama wiesz, że to nie takie proste. Mamy tu rodzinę, przyjaciół, ty masz swoją pracę, ja mam pacjentów. Nie można tego wszystkiego tak rzucić z dnia na dzień. No to zapomnij w takim razie o samochodzie i przeproś się z trolejbusami. Przynajmniej nie smrodzą. A do Gdańska będziesz jeździł kolejką. No to będę. A co do tych kaset magnetofonowych, to ja jakoś nie mam przekonania do takiej nowinki. A jest chwilowy szał, minie jak każda moda. Zaraz wymyślą coś nowego. A czarna, winylowa płyta zostanie na zawsze. Zobaczysz. No tak, mogłam się tego spodziewać. Jurek, przecież wiem, że zamówiłeś sobie przez tego oficera z Batorego najnowszą płytę Led Zeppelin. No, trzecia. Ach, będę ją miał jako jeden z pierwszych. Na zachodzie pojawiła się na początku grudnia. Słyszałem już na Radio Luksemburg Immigrant Song. Co tam plan z głosem wyczynia? No mówię ci, Boże. Już się nie mogę doczekać z całej płyty. A od kogo tym razem pożyczyłeś dolary na płytę? Ha, nie musiałem. Wiesz, miałem szczęście, że ten oficer trafił na operację akurat do mnie. Sympatyczny facet. Powiedział, że chce mi się odwdzięczyć, no, że może mi coś przywieźć. A kiedy ten Batory w końcu przypłynie do Gdyni? Tuż przed świętami. No to Jurek, przecież możemy dla naszych rodzin... Spokojnie, spokojnie. Zamówiłem u niego dobrą kawę na prezent dla twojej mamy i whisky dla taty. Ma mi to wszystko przynieść do szpitala, bo muszę mu jeszcze kontrolne badania zrobić. No, to... Postarałeś się. Chyba polubię tych Zeppelinów. Gdynia, szpital. Grudzień 2020. Tato, śpisz? O, Kasper, co ty? Nie poznałem cię w tej maseczce. No wiesz, taki reżim sanitarny. Nie chcieli mnie w ogóle wpuścić, ale miałem aktualny wynik testu. Wszystkim robili w pracy, to wiesz, jakoś ubłagałem. Słuchaj, o ciebie się boję, no bo podobno w szpitalu najłatwiej się gdzieś zarazić. Ja chyba już szybciej na weselu. A co tam masz w tej siatce? A przyniosłem ci trochę mandarynek, banany, maliny, jogurty. Jogurty te bałkańskie, bo lubisz. Samo zdrowie, no, taki zastrzyk natury i odporności. A płytę też przyniosłeś, jak prosiłem? Oczywiście, tutaj jest zapakowana. Też ci ją do szafki włożę. Ale po co ci taka płyta w szpitalu? Oj, potrzebna. Muszę ją komuś dać. Słuchaj, a fajki jakieś przyniosłeś, zapalniczkę? Przecież wiesz, że teraz ci nie wolno. Lekarz zabronił. Aj tam zaraz zabronił. No, powiedział tylko, że są niewskazane, Kacperku. A to przecież nie to samo. No. Dobra, zapytam lekarza. Jak ci pozwoli, to przyniosę. No tak, dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że zakłócam zasłużony odpoczynek w tym luksusowym hotelu, ale oddziałowa powiedziała, że to łóżko pod oknem mam zająć. To prosimy bardzo. Czym chata bogata? Basenkaczka i piękny widok na parking. Razem będzie raźniej. Wyrząc moc, móc wzmóc. Marek Antoniewicz. Jan jestem, a to mój syn Kacper. Jakiś czas tu pobędę. Mogę zapalić górne światło? Szybko się ściemnia o tej porze roku, a święta tuż, tuż. Każdy by wolał Wigilię spędzić w domu. No ale, ale tatę to może przed świętami wypiszą. Zaraz, zaraz, młody, a ty to przecież za kilka dni masz urodziny. Tato, co roku tego samego dnia, 16 grudnia. No tak, tak, tak. Pamiętasz, że to właśnie w tym szpitalu się urodziłeś? Pamiętać to raczej nie pamiętam, ale tyle razy mi to mówiłeś, że wiem. Szpital się mocno zmienił od tego czasu. A wiecie, panowie, że ja tu leżałem? W grudniu 1970 roku? W grudniu 70? Tak. Przywieźli mnie dokładnie w czwartek, 17 grudnia. Prosto z ulicy. To ten, czarny czwartek? Wtedy, kiedy nieśli na drzwiach tego zabitego chłopaka. Janek Wiśniewski? Tak, Janek Wiśniewski, ale on się naprawdę nazywał Zbigniew Godlewski. Tak, byłem ranny. Chyba sporo tu wtedy takich było. A to niesamowite. Tato, dlaczego tak zamilkłeś? A tak jakoś, wiesz, bo to bolesne wspomnienia. Ale po co to rozpamiętywać? Po tylu latach było, minęło. Niektórzy pamiętają przez całe życie. Trzeba z żywymi naprzód iść, jak to mówią. No a ty, młody, jakąś bibę na te swoje urodziny zrobisz? Bibę? No co, no to jakąś prywatkę. Tato, kto dziś tak mówi? No chyba tylko ty. No ja czasem też. Jedno pokolenie, jeden język. A poza tym koronawirus, pandemia. Mamy już nie ma. Ty w szpitalu. Nie czas na świętowanie. A złego diabli nie biorą. Jeszcze trochę będę ci się naprzykrzać. Dobra, polecę już, bo mam trochę spraw. Bardzo się cieszę, że będziesz miał teraz towarzystwo. Trzymajcie się, panowie. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Trzymam się, trzymam. Tak mocno, że się puścić nie mogę. Gdynia. Wtorek, 15 grudnia 1970 roku. No, krakałaś, krakałaś, wykrakałaś, dziewczyno. Iwonka! Wszystko zdrożało. Nie tylko mąka i mięso, wszystko. I co? To moja wina może? Nie no, wiem, że nie twoja. Ale żeby nawet dżemy i kawę zbożową. Telewizory, radia, lodówki. O, pralki też. A mieliśmy właśnie kupić nową, bo oczywiście ta stara do niczego się nie nadaje. Od miesiąca piorę w rękach. Czekaliśmy tyle, to poczekamy jeszcze. Ale no co tu czekać? No chyba na miejsce, na cmentarzu. Zaczekaj, pomogę ci. Zaczekaj. Pralka się zacina, ale o, wyrzemaczka działa. Jurek, wyjedźmy w końcu. Przecież to nie jest kraj do życia. Ale to jest nasz kraj. Dlaczego mamy stąd uciekać? Żeby żyć normalnie, jak ludzie. No a co, teraz nie żyjemy? Mieszkanie nam dali w samym centrum Gdyni. Do szpitala mam na piechotę. Iwonia, źle ci tu ze mną. Jurek, kocham cię, ale podaj mi raz w końcu męską decyzję. Dlaczego musimy męczyć się w tej klitce? I to w trójkącie. Wariowałeś? W jakim znowu trójkącie? No, z tym zasranym Gomułką. Otwierasz gazetę, a tam zdjęcie Gomułki. Na pierwszej stronie, zwłaszcza teraz, kiedy podpisali traktat z RFN-em o tych granicach. Włączam radio, przemówienie Gomułki. Telewizora, tam też Gomułka, na tej mównicy. On jest chyba nieśmiertelny, jak Lenin. I zawsze już będzie nas prześladować. Strach otworzyć lodówkę. Może dlatego lodówki też podrożały, bo otwierasz lodówkę, Gomułka. O, nawet mi tu nie żartuj. Ale to w końcu Polak, Iwona, zawolałabyś ruski. Nie, nie, nie. Tych to bym wszystkich wystrzeliła od razu w kosmos. Z psem Łajką, Gagarinem i tą, jak ona, Walentyną Tiereszkową w pakiecie. No, już, skończyłem. Ludzie nie wytrzymają tych podwyżek. Wiesz, że wczoraj w gdyńskim porcie pojawiły się ulotki z napisem Śmierć czerwonej burżuazji? A w Gdańsku, koło hotelu Monopol, ktoś namalował farbą na chodniku precz z Gomułką. Pamiętasz, jak w 68 tak samo mówiłaś? Ludzie tego nie zniosą, jak ten Gomułka może takie obrzydliwe rzeczy mówić. I dziś żałuję, że wtedy nie wyjechaliśmy razem z naszymi sąsiadami. Z Grünbergami? Mhm. No przecież my nie jesteśmy Żydami. Dlaczego mielibyśmy akurat razem z nimi wtedy emigrować? Bo tak jak oni, dziś mieszkalibyśmy w Szwecji. No i co ja bym tam niby robił? To samo co tu. Błagam. Leczył i operował ludzi. Dobrze. Dobrze, Iwonka. Obiecuję ci. Pojedziemy kiedyś na ten twój wymarzony zachód. Muszę tylko... No, muszę tylko doktorat skończyć. Zawsze jest tak samo. Najpierw praca, szpital, pacjenci, specjalizacja, doktorat. A gdzie miejsce w tym wszystkim na nas, na nasze dzieci? Przecież my nie mamy dzieci. Ale będziemy je mieć, tylko ja chcę, żeby wychowywały się w normalnym kraju, a nie w tym socjalistycznym baraku. To jest naprawdę najweselszy barak w naszym obozie. Ty zawsze wszystko chcesz sprowadzić do żartu, ale to nasze życie. No właśnie, nasze, wspólne. Brudy też są nasze wspólne. Jurek, weź to pranie i rozwieź. Gdynia, sala szpitala miejskiego. Grudzień 2020. Dzień dobry panom. To pani doktor jest kobietą? Tak się jakoś złożyło, nie miałam na to jednak większego wpływu. A panu to jakoś przeszkadza w leczeniu? No nie, ale męska urologia i kobieta... No, chyba kobieta i męska duma. Nie mieliśmy się jeszcze okazji poznać, bo właśnie wróciłam z krótkiego urlopu. Nazywam się Maria Danisz. O. Pan Jan Chorecki? To ja. Wyniki badań ma pan całkiem niezłe. Jutro powtórzymy, jak wszystko będzie w porządku, wypisujemy do domu. W czasach pandemii chyba znacznie bezpieczniej leżeć we własnym domu. Ma się kto panem zaopiekować? A tak, tak, tak, syna mam, przyjedzie po mnie. To dobrze, bo musi pan po zabiegu na siebie uważać. Osłabiony pan jest. Ach, pani doktor. Tak? Czy mogę o coś zapytać? Oczywiście, ale wszystko wyjaśnię przy wypisie. Nie o to mi chodzi. A o co? Takie osobiste pytanie, rodzinne. Jak to rodzinne? Bo widzi pani, taki lekarz tu kiedyś pracował w tym szpitalu dawno temu. Może pani go znała? Jerzy Danisz. Tak? To mój ojciec. Zmarł kilka lat temu. O, zmarł. No bo chciałem powiedzieć, że on mi kiedyś, 50 lat temu, życie tu uratował. I wszystko w głowie poukładał. Gdyby nie on, to nie wiem, co by się ze mną stało. Zaraz, zaraz. Jan Chorecki. Tata mi kiedyś o panu opowiadał. Pięknie się pan zachował. Wtedy, w grudniu 70. A pan to... Marek Antoniewicz. Antoniewicz. Antoniewicz? Na pewno to nie jest jakiś żart. Jeśli to prawda, to o panu też słyszałam od ojca. Chyba wiem nawet co. Jakby głupio to teraz nie zabrzmiało, to raczej ja mogę o sobie powiedzieć, że doktor Jerzy Danisz ocalił mi życie. Dokładnie 17 grudnia 1970 roku. I walczył o nie kilka kolejnych dni. Panowie, Szekspir napisał, że życie jest tylko powieścią idioty. I ja się właśnie w tej chwili tak czuję, jakby ktoś mnie w takiej opowieści umieścił. Panowie się tu umówili, żeby ze mnie zażartować, tak? To jakaś gra. Nie, skąd, gdzie? To przypadek, że się znów po tylu latach na jednej sali spotykać? Jak to znów? No tak wyszło. Co? No to musicie sobie chyba panowie coś wyjaśnić. Zostawię was lepiej samych. Czym ona mówiła? Ja to od razu ciebie poznałem. Też tu wtedy leżałem. Z ulicy mnie wtedy przywieźli 17 grudnia 1970 roku. My rzeczywiście leżeliśmy tu, w tym szpitalu, na jednej sali. Nic, a nic nie pamiętam. A ja nie chcę pamiętać. Gdynia. Prywatne mieszkanie. Środa, 16 grudnia 1970. Jurek! Jurek, co to, prąd wyłączyli? Nie, tak jest nagrane. Nagrywałem z radia najnowszą płytę Beatlesów i nagle przerwali nadawanie. Niemożliwe, radio zamilkło. To może ten magnetofon ci się popsuł. Iwonka, co ty? Nie wiesz, co się dzieje w Gdańsku? Wszyscy o tym wiedzą, ale w Gdyni było przecież w miarę spokojnie. Posłuchaj, przed chwilą dzwonił do mnie Adam. Ten twój kolega ze studiów, chirurg. Tak, ten. On pracuje w szpitalu w Gdańsku. Mówi, że cała stocznia stoi. Jak to stoi? No, strajkuje. A stoczniowcy pochodem poszli najpierw pod komitet wojewódzki, opanowali radiowóz milicyjny i nadawali przez megafon wezwanie do strajku. I milicja im nic nie zrobiła? Dziewczyno, taki tłum to jest siła. Potem pomaszerowali pod Politechnikę, ale studenci chyba się przestraszyli i do nich nie dołączyli. Dziwisz się? Przecież 2 lata temu dostali w dupę. To teraz wolą się nie wychylać. No tak, ale słuchaj, to nie koniec. Potem cały ten pochód stoczniowców ruszył do Wrzeszcza. Zajęli budynek radia, bo chcieli stamtąd nadawać komunikaty i odezwy, ale podobno ubecy unieruchomili już wcześniej tę całą radiową aparaturę i dlatego nie dali rady. No, ja rozumiem. I wtedy pewnie przerwali nadawanie programu. No i tu właśnie dlatego mam tylko połowę płyty Abbey Road. Jurek, jakie to ma znaczenie? Nie no, przecież ja wiem, płyta nieważna. Cieszę się tylko, że mamy już te cholerne bilety i jutro w końcu wyjeżdżamy. Bo nigdy nie wiadomo, co się tutaj może jeszcze zdarzyć. Ale Adam mówił, że były już jakieś ostre starcia z milicją. No coś ty. No tak. Potem podpalili komitet w Gdańsku. Partyjnych to helikopterem stamtąd ewakuowali, a na ulicach czołgi i wojsko, jak na wojnie. A jacyś ranni byli? Byli. Adam mówił, że kilka razy operował poważne przypadki na swojej zmianie. Matko. Godzinę milicyjną też wprowadzili, ale tylko w Gdańsku. No tak, w Gdyni spokojniej. Spokojniej. Całe szczęście. A to radio już działa? Włączę, to może podadzą coś więcej. Stało się tak, że w Gdańsku spalone zostały obiekty o publicznym przeznaczeniu. To chyba kociołek. Zniszczono i splądrowano dziesiątki sklepów. Pan towarzysz pierwszy sekretarz z Gdańska. Na ulicach był rozbój i były napaści. Poranieni zostali, niektórzy ciężko i są w beznadziejnym stanie. Funkcjonariusze milicji obywatelskiej, ormowcy, żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego. Są 33 ciężkie obrażenia, jest 5 zgonów. O Boże, cicho. Odpowiedź na pytanie, co uczynić, jest tylko jedna. Powrócić do normalnej pracy. No, to może od jakiś jutra, spokój w końcu będzie. Od zaraz. Co ty, spokój? Wiesz co, Jurek, spakuj się już teraz, bo przecież niedługo idziesz na dyżur do szpitala. To po powrocie będziesz pewnie wykończony. Coś ty, przecież zdążę. Pociąg jest dopiero 18 rano. Wrócę jutro wieczorem, wszystko przygotuję. Ty mi wyciągnij tylko walizkę z Pawlacza. Ty wszystko, Jurek, zawsze, tak? Zawsze na ostatnią chwilę zostawiasz. Ale praca jest dla ciebie ważniejsza. Wiem, wiem, albo muzyka. Te twoje płyty, taśmy po całym domu się walają. Jurek, proszę, obudź się. Na święta za chwilę wyjeżdżamy. Pakuj się. Proszę, natychmiast. Teraz? Tak, teraz. O co ci chodzi? Po prostu chcę, żebyś się spakował. Ale jak ty możesz w ogóle o czymś takim teraz myśleć? Nie rozumiesz, że tam w Gdańsku dzieje się coś ważnego? Ważnego dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich. Ludzie się zbuntowali. Przestań, to ty nic nie rozumiesz. Z tego nic dobrego nie może wyjść. Iwonka, kochanie, chodź tu. Chodź tu do mnie. Przytul się. Daj już spokój. Nie chcesz się pakować, to idź już lepiej na ten swój dyżur. Ja muszę posprzątać. Gdynia, czwartek, 17 grudnia 1970, szpital. Panie doktorze! Panie doktorze! Co tam, siostro? Przywieźli strasznie pobitego chłopaka. To Marek, syn naszej oddziałowej. Niech go pan ratuje, błagam. Jakie ma obrażenia? Jakieś rany postrzałowe? Nie, chyba nie. Ale jest nieprzytomny, cały zakrwawiony i dusi się krwią. Na salę operacyjną, natychmiast. Proszę go delikatnie rozebrać i ściągnąć przenośny rentgen. Ja powiadomię ordynatora. Może będziemy musieli operować we dwóch. Panie doktorze, prosił pan o kawę. Proszę. Dziękuję, przysnąłem. Góra 15 minut pan spał. Po takiej operacji trudno się dziwić. Gdzie jest ten chłopak, pani Heleno? W izolatce. Gdzie? Panie doktorze, Zosia ma dzisiaj tutaj dyżur. Ona ciągle nic nie wie. Dlatego go tam położyłyśmy. Tylko proszę się nie wygadać. Powiemy jej o wszystkim, jak już Marek dojdzie do siebie. Pani Heleno, on jest ciągle w stanie krytycznym. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem, ale no, nie wiem, czy przeżyję. No ale co pan doktor mówi? Jezu, Zosia by tego nie wytrzymała. To jedynak. Ojciec był rybakiem w Dalmorze. Zginął na morzu, jak Marek miał 3 lata. Od śmierci męża Zosia sama go wychowuje. Jest nadzieja, bo to młody chłopak, ma silny organizm, ale stracił mnóstwo krwi. Muszę mu zrobić transfuzję. Ma grupę 0 RH- i nie mamy w tej chwili żadnej rezerwy takiej właśnie krwi. To niech pan może ściągnie z jakiegoś innego szpitala. Albo ze stacji krwiodawstwa w Gdańsku. Próbowałem się do nich dodzwonić, ale chyba już odcięli nam wszystkie połączenia zewnętrzne. Uratuje go pan? Nie mamy wiele czasu. Niech pani przygotuje taki stary aparat Cangbrajcewa do przetaczania krwi. Widziałem go w gabinecie ordynatora. On zbiera takie muzealne eksponaty. Proszę go tylko wcześniej dobrze wysterylizować. Mam nadzieję, że te gumowe przewody nie sparciały. I co dalej? Będziemy szukać wśród personelu i pacjentów kogoś z taką samą grupą krwi. Proszę sprawdzić karty pacjentów i popytać. Ten wysterylizowany aparat proszę zanieść do izolatki i przygotować w tym pokoju drugie łóżko. Biegnę! Szybko! Mam rannego milicjanta. Kto dziś jest na dyżurze? Doktor Jerzy Danisz. Niech się pospieszy. Zanim ci ludzie go nie rozszarpią. Dostał cegłówką w głowę, a łopatą mu prawie palce odcięli. O, doktor już jest. Wynieście go z tej karetki. I odjeżdżajcie stąd. Odjeżdżajcie natychmiast. Ludzie, ja nikogo nie zabiłem. Siedź cicho. Oprzyj się o mnie i biegiem. Aha! Nie mogę. Nogę mam chyba złamaną. Zaraz się podniosę. Zaraz, to może być za późno. Wstawaj. Mordercy! Chłopcze, ty masz pistolet w tej kaburze? Jest nabity? Tak. Rozdali nam dzisiaj ostrą amunicję. Co pan robi, doktorze? Zwariował pan? Nie można. Trzeba. Ludzie, odsuńcie się. Wiem, co się stało, ale jestem lekarzem i przysięgałem ratować innych, a nie przyglądać się, jak ich linczują. Nie trzeba nam więcej ofiar. Wszyscy chcą żyć. Ludzie, cofnijcie się! Muszę jechać po kolejnych rannych. Cofnąć się! Pani mi pomoże. Dobrze, dobrze. Będę do zabiegowego. Bierzemy go. Tylko mi tu nie mdlej, chłopaku. Szpital, Gdynia, grudzień 2020. To naprawdę był pan? Wtedy? W 70? Tak. Tak, to ja. I to wszystko działo się w tym szpitalu? Dokładnie. Piętro wyżej, to tam był oddział położniczy. Naprawdę nic nie pamiętam. Nic dziwnego, bo niemal przez cały tydzień był pan nieprzytomny. Wybudził się pan dopiero rano, w Wigilię. Ale mama mi później mówiła, że leżał ze mną na tej samej sali jakiś esbek. To był właśnie pan? Ale to był żaden esbek. Ja byłem wtedy w szkole podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Słupsku. 16 grudnia wpakowali nas do autobusów i przywieźli do Gdyni. Mówili nam, że to kontrrewolucja, że przywieźli uzbrojonych najemników CIA, że Niemcy chcą zdobyć Gdańsk i obalić socjalizm, że zabijają i okaleczają wszystkich mundurowych, że mniejszość niemiecka się burzy. I wie pan co? Oni rozdali nam krótką broń i ostrą amunicję. I powiedzieli, że mamy pozwolenie na jej użycie w przypadku ataku i zagrożenia życia. No, a do śniadania dali nam setkę wódki i jakieś tam prochy, a potem wypuścili na ulicę. Ale po co pan w ogóle szedł do milicji? Przecież to zawsze był wstyd dla porządnych ludzi. A dlaczego to zaraz wstyd? Przecież to praca i zawód jak każdy inny. Ja tam chciałem do dochodzeniówki kryminalnej. Chciałem być takim detektywem, co to złodziei ściga i trudne śledztwa prowadzi. No wie pan, takie ideały młodości, szlachetny szeryf, co to zaprowadza porządek i bandytów wsadza za kratki, jak na dzikim zachodzie. Przecież strzelał pan wtedy do bezbronnych demonstrantów w Gdyni. Może kogoś pan trafił? Może to właśnie pan zabił tego Janka Wiśniewskiego? A ja to wszystko widziałem i wolałbym zapomnieć, ale się nie da. Zrozumiałem wtedy, że zło nigdy nie jest anonimowe, bezosobowe. zło ma zawsze czyjąś twarz. Ktoś pociągnął wtedy za spust. Ktoś wcześniej podjął decyzję o użyciu broni. Ktoś wydał rozkaz. Ktoś go wykonał. Ktoś stracił życie. A pan co? Niewinny. I nie ma pan sobie nic do zarzucenia. Ja długo wtedy myślałem, jak przez te kilka dni leżeliśmy razem w tej małej sali na położniczym. Bałem się i wciąż się boję tego, że inni mogą zadecydować kiedyś za mnie i że to ja będę wtedy musiał pociągnąć za spust. I co? Boję się. Ten lęk tkwi we mnie do dziś. Bo prawda jest taka, że pamięć jest okrutna i nigdy nie wybacza. Dlatego nie chcę pamiętać. Gdynia, czwartek, 17 grudnia, szpital. Już po wszystkim. O, jak się pan czuje? Co to znaczy po wszystkim? Palce panu zoperowałem, przeszyłem. Na szczęście nie były za bardzo porozrywane. Stopę w gips włożyłem, głowę opatrzyłem. To gorzej wyglądało, jak pana przywieźli. Będę żył? Nic panu nie grozi. To w większości powierzchowne urazy. Noga się szybko zrośnie, twarz się zagoi, palce w porządku, bo ścięgna i nerwy nie były przecięte. Nie było tak źle. Nawet krwi pan prawie nie stracił. A ja właśnie o tej krwi chciałem z panem teraz porozmawiać. Jak to o krwi? No, dzięki temu, że oni w tych waszych milicyjnych kartach informacyjnych tak dokładnie opisują wszystkie dane, to wiem, że ma pan dość unikalną grupę krwi. Tak. Zero RH minus. No właśnie. Tylko 6% Polaków ma taką krew. Dlatego tak trudno o dawców. Ale ja już kilka razy w szkole oficerskiej oddawałem. Ale teraz jesteśmy w sytuacji, no, bez wyjścia. Potrzebuję pańskiej krwi do transfuzji dla rannego chłopaka. Szpital jest odcięty od dostaw, zamknięty, okrążony przez milicję i wojsko. Ale po co mam moja krew? Ja sam jestem teraz po operacji. Nie oddam. Nie oddasz? Uratowałem cię od samosądu. Ludzie przed szpitalem by cię tu ukamienowali. Tak, ale to był pana obowiązek jako lekarza. Obowiązek? Myślałem, że wy, mundurowi, macie chociaż honor, ale ty, chłopcze, nie wiesz, co to honor. Dlaczego mam oddawać krew jednemu z tych bandytów, którzy chcieli mojej śmierci? To nie jest bandyta! To jest młody Polak, tak samo jak ty. I ci twoi kolesie prawie zakatowali go na śmierć. Jeżeli miałbym teraz wybierać, komu ratować życie, to wybrałbym jego. Ale teraz to ty możesz mu pomóc. Nie. Nie chcę. To twój pistolet, prawda? Oddałem z niego tylko 3 strzały. To jeszcze kilka naboi w magazynku zostało. Pan zwariował. To kto... Leż! To się nazywa determinacja. Chcę uratować tamtego chłopaka. Jego życie jest teraz dla mnie najważniejsze. A moje życie jest mniej ważne? Nie wiem dlaczego. Myślisz, że się zawaham? Gdynia, szpital. 17 grudnia 1970 roku, godzina 21. Pan, jestem lekarzem? Bardzo proszę, niech pani usiądzie. Czym mogę służyć? A jak się pani w ogóle udało przedostać przez ten kordon? My tu działamy teraz trochę jak na froncie, tylko gorzej, bo nam łączność odcięli. Od godziny 17 wprowadziliśmy w całej Gdyni godzinę milicyjną. Wprowadziliśmy? Pani jest tu służbowo? Oczywiście. Major Dorota Chorecka z Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku. Zaraz. Chorecka? Dobrze pan słyszał. Tu leży mój bratanek. Podobno pan go operował. I to jest jedyny powód pani wizyty? A potrzebuje pan więcej powodów? Może lepiej nie. Przyszłam prywatnie dowiedzieć się, co się dokładnie stało, bo w raportach są sprzeczne doniesienia. No to jednak służbowo, chociaż w cywilu. To się później okaże. Niech pan ze mną nie pogrywa, tylko prowadzi do Janka. Wszystko z nim w porządku? Tak, jak najbardziej. Sam do pani zaraz tu przykuśtyka, bo miał złamanie kości śródstopia, ale to nic poważnego. Siostro! Słucham, panie doktorze. Niech pani przyprowadzi tu tego Jana Choreckiego na widzenie z rodziną. Jest, już jest. Tylko go przypiliło i pokój tykał do ubikacji. Zaraz zawołam. Popielniczka pan tu ma? Muszę zapalić. To jest szpital. No ale czego się nie robi dla zbrojnego ramienia narodu? Niech pan nie będzie taki dowcipny, bo to dziś niebezpieczne, figle. To nie jest dobry czas na żarty. Tak, a jaki jest dobry na żarty z wami? Proszę bardzo. Ogień raz dla pani major. Uprzedzam. Ja naprawdę nie mam poczucia humoru. Wierzę. Ciocia? No. A widzisz kogoś innego? Cały jesteś. Panie doktorze, proszę nas zostawić samych. Tak jest. Coś ty znowu narozrabiał. To prawda, że ten lekarz zabrał ci broń? Skąd ciocia o tym wie? Dok, nie bądź naiwny, w resorcie pracuję, to wiem. Kontrrewolucja krwawy zamach szykuje, do naszych strzela, a ty im swoją służbową broń bez walki oddajesz. Wpiszą ci to do akt na pewno i zapamiętają. Nikt mi broni nie zabrał. Sam mu oddałem. Temu doktorowi? Tak, gdyby nie on, to ten tłum by mnie dopadł. I raczej nie wyszedłbym z tego żywy. O to nie mogłeś do nich sam strzelać. Cofnęliby się, to motłoch. Boją się siły i munduru. Już się nie boją. A ja nie będę strzelał do ludzi. To Polacy przecież. Ale na kapitalistycznym żołdzie, zdrajce narodu polskiego. Ja bym z nimi sama od razu zrobiła porządek. Pod sąd, najlepiej wojskowy i pod ścianę największych wichrzycieli. Dla przykładu i strachu. Ciociu, mówiłem już, że strach przestał działać. Oni się obudzili. Strach zawsze działa. Jak nie od razu, to za chwilę. Wszystko wróci do normy. Prędzej, niż ci się wydaje. Ale ja nie chcę do tego ręki przykładać. No i dobrze, bo musisz ją teraz oszczędzać. I mało brakowało, abyś jej przecież nie miał. To właśnie ci twoi Polacy tak cię urządzili. A Danisz mi to wszystko połatał. No, wiem, wiem, taki doktor Judym trochę. Ale wariat. Jak strzelał z twojego pistoletu, to mogli go przecież stratować. Co, nie bał się tłumu? Może się bał. Nie wiem. Ale pokonał ten lęk, żeby uratować drugiego człowieka, mnie. To, bo się rozpłacze ze wzruszenia. No to przecież szpital, a on jest lekarzem. To co miał innego robić? No i oczy mi otworzył. Co to znaczy? Jak już wyjdę ze szpitala, to nie wrócę ani do szkoły podoficerskiej, ani do milicji. To, ale... To na pewno nie dla mnie. Chcesz mnie skompromitować w resorcie? Nie pozwolę. Przecież poręczyłam za ciebie i mundurową karierę ci zaplanowałam. Ojciec byłby dumny. Ojciec nie żyje. A co do kariery, to był twój pomysł i twoje rodzinne ambicje. To moje ambicje. Siłą cię zaciągnęłam do tej szkoły. Zawsze chciałeś być Sherlockiem Holmesem. Sherlock nie strzelał do ludzi. Ja też nie będę. Ta szkoła to był błąd. Życie jest zawsze sumą popełnionych błędów. Ale to nie był żaden błąd. To twoje przeznaczenie. Nie. Nie, to moje przekleństwo. Ale ja mu się nie dam. Pani major chciała ze mną porozmawiać? Co pan nagadał temu dzieciakowi? Ja tylko prostym medykiem jestem. Od ciała, nie od duszy. A co się stało? Jemu w głowie się chyba całkiem pomieszało od tego wszystkiego. Może rozum mu wróci, jak sytuacja wróci do normy. A wróci? Oboje jesteśmy dorośli, więc możemy mówić szczerze. Pan to wie, ja to wiem, że za dzień, dwa wszystko powróci w stare kolejne. Ulica się pobawi, poszumi, pokrzyczy i przestanie. Jak zawsze. To ulica się teraz bawi, tak? Tak to określacie? Czepia się pan słówek, nie, doktorze. Nie, to słówka się mnie czepiają i nie wiem, jak się ich pozbyć. Ulica się bawi, no naprawdę? To najgorszy margines. Bandy, które zawsze korzystają z takich okazji. Plądrują sklepy, napadają na uczciwych ludzi, podpalają komitety, rzucają kamieniami. Jest pani pewna, że mówimy o tym samym? W Gdańsku demonstrowało podobno 10 tysięcy ludzi. Wolna Europa zawsze wszystko wyolbrzymia. Raptem 2-3 tysiące tam ich było. W Gdyni 5 tysięcy wyszło na ulicę, w Szczecinie jeszcze więcej. No i co z tego? To ostatnie szumowiny, męty. Normalni ludzie siedzą w domach. Ja na sali operacyjnej tylko normalnych ludzi miałem. Da, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. O ludziach mówimy, to są ludzie, nie wióry. Ale zawzięty z pana agitator. Znalazłabym panu dobrą pracę w resorcie. Ale dziś nie mam czasu na takie zabawy. Może i ostrzej bym z panem doktorem sobie porozmawiał, ale kto wie, co się jutro wydarzy. Tymczasem podziękować chciałam. Jak to podziękować? Za co? Zaskoczony. Za uratowanie tego mojego bratanka. Janek krnąbrny jest, niepokorny, ale to dobry chłopak. Dobro jest względne, jak ktoś powiedział. Gdyby był taki dobry, to nie wybrałby zawodu milicjanta. Obrazić mnie pan chce? Ale skąd? Gdzieżbym śmiał? Władzę ludową? Rzeczywiście odważny pan jest. Albo naiwny. A może jedno i drugie? Niech mi pani major powie, po co to wszystko? To tylko igrzyska dla pospólstwa. Bo zabrakło chleba. Chleb jest. Tylko nie ma co na niego położyć. Tam na górze muszą się pozamieniać stołkami. Wtedy spokój powróci. Ma pani dane, ile jest ofiar tej waszej zabawy w zamianę stołków? Nawet gdybym wiedziała, to przecież panu nie powiem, bo to dane poufne. Ale te ofiary to tu do mnie przywożą. Do mnie. Ja łatam, ceruję, zszywam jak umiem najlepiej. Nie patrzę, czy stoczniowiec, esbek, student wojskowy... Chirurg podobno z pana zdolny. Doceniam. Ale gdyby dziś rozmawiałby tu z panem ktoś inny, to może nawet do więzienia by pan trafił. Za ratowanie ludzi? Nie. Za kradzież broni i jej bezprawne użycie. Są na to niezłe paragrafy. No, w to nie wątpię. Na każdego znajdzie się odpowiedni paragraf. No, mówi pan jak prokurator, brawo. I co? Aresztuje mnie pani teraz? Ale skąd? Takiego dobrego lekarza, zdolnego do poświęceń dla dobra ludzkości. A, niech pani sobie daruje ten cynizm. Nigdy nie byłam cyniczna. Nawet trochę podziwiam pana brawurę i szczerość. Rzadko mam okazję prowadzić takie rozmowy. Wszyscy mówimy przecież tym samym językiem. Dlaczego w takim razie tak nam trudno się dziś porozumieć i zrozumieć? Naprawdę pan myśli, że mówimy tym samym językiem? Już, już! Momencik, otwieram! Gdynia, już. Niedziela 20 grudnia 1970 roku, prywatne mieszkanie. Kim pan jest? Dobry wieczór. Czy pani jest może żoną doktora Jerzego Danisza? Może stało się coś Jurkowi? Nie, nie, nie. Wprost przeciwnie. Jak to przeciwnie? Kim pani jest? Ja, przepraszam, nie przedstawiłam się. Zofia Antoniewicz. Jezu, gdzie ja mam głowę? Niech pani wybaczy. Ja trochę jestem zmęczona. Pracowałam 2 doby bez przerwy. Dopiero teraz mnie wypuścili. Ja jestem pielęgniarką. Wypuścili skąd? No jak to skąd? Ze szpitala. Wszystkich nas zamknęli tam już 17 grudnia rano, a telefony to odcięto nieco później. Nie wiem, chyba w nocy. To wiem, bo próbowałam się bezskutecznie do męża dodzwonić. Mieliśmy wczoraj wyjechać na święta, a on jak poszedł do szpitala na ostry dyżur 2 dni temu, tak zniknął bez śladu. No pal licho te bilety, ale... Co się z nim stało? Coś pani wie? Pani mąż uratował mojego syna. Jurek? To on wciąż jest w szpitalu? Tak, tak. Marka przywieziono po tych demonstracjach w Gdyni. Strasznie go skatowali. Mój Boże, strasznie go skatowali. Był nieprzytomny, gdyby nie pani mąż, to... Przepraszam. Ja idiotkę tak panią trzymam w drzwiach. Niech pani wejdzie. O tutaj. Herbaty, może kawy? Nie, nie, dziękuję. Ja ciasto dla państwa zrobiłam. Jeszcze ciepłe. Ale ten pani syn... Żyje, żyje. Doktor Danisz nie odstępował go ani na krok. Powiedział, że nie opuści szpitala, dopóki nie będzie pewny, że uratował Marka. No tak, cały Jurek. Pacjenci zawsze najważniejsi. Wie pani, że dziewczyny z oddziału, jak Marka przywieźli, nie chciały mi nawet nic mówić. Pani mąż go operował, a potem moje koleżanki go ukryły na oddziale położniczym, by tam nikt go nie znalazł. No to się cieszę, że pani syn trafił akurat do Jurka, bo on miał zawsze pewne ręce. Ale to jeszcze nie koniec. Potem przywieźli tego pobitego milicjanta. Pan doktor wyrwał mu pistolet, strzelał na postrach. Jurek? Niemożliwe. Bo tam tłum już napierał. Ale najważniejsze, że zmusił go później do oddania krwi dla mojego syna, bo inaczej... Nie wszystko rozumiem. Pistolet, strzały, to do niego zupełnie niepodobne. Pani mąż to bohater. Tak moje koleżanki mówią. Gdyby nie on, to do jakiejś strasznej jatki na pewno by tam doszło. A ja na niego tak naskoczyłam przed wyjściem. Wie pani, jak to jest czasem w małżeństwie. Trochę się pokłóciliśmy, a tu smutne święta chyba się szykują. Nie tylko dla nas. Dlatego pomyślałam, że takie świąteczne ciasto państwu upiekę. Z bakaliami. Dziękujemy. Proszę. Dziękuję. Jeszcze gorące. Przepis mojej babki. Wytrzyma do nowego roku. No, tylko tak mogę się odwdzięczyć. Gdzie ja jestem? Żyjesz. Co to za miejsce? Szpital, Gdynia, 24 grudnia, rano. Co ja tu robię? Chłopie, przespałeś własną śmierć. Panie doktorze, właśnie się obudził. Nic nie rozumiem. Nic nie musisz, nic nie mów. Najważniejsze, że żyjesz. Panie Marku, czy słyszy mnie pan i rozumie? Tylko, dobrze, nie, niech pan nic nie mówi, tylko kiwnie głową. Kiwa. Kiwa głową. Wszystko rozumie. No, to w końcu jesteś po naszej stronie. Już ja cię tu teraz dobrze przypilnuję. Jeszcze zatańczymy na twoim weselu. Uratował go pan. Nie, to ty go uratowałeś. Twoja krew. Przecież mnie pan zmusił. Gdyby nie to... A co ty mi tu takie rzeczy opowiadasz? Oddałeś swoją krew i ocaliłeś ludzkie życie. To jest najważniejsze. I właśnie to ludzie zapamiętają. Gdynia, grudzień 2020, szpital. Proszę wejść. A, to pan. Jest i pan Marek. Proszę bardzo. Zapraszała nas pani doktor na rozmowę, to jesteśmy. Tak. Chciałam z panami chwilę pogawędzić, bo jakby ktoś wymyślił taki scenariusz... To nikt by nie uwierzył. Że po 50 latach spotykacie się znów w tym samym szpitalu i to na moim oddziale. To rzeczywiście mało prawdopodobne. To życie pisze dla nas takie historie. To nie może być przypadek. Takie rzeczy dzieją się zawsze po coś. A ja wciąż pamiętam każdą chwilę tamtego czwartku. Zanim mnie dorwali. Ale potem już nic. Biała plama. Do dziś. Ale co ty tak naprawdę pamiętasz? Ile to jest dzisiaj warte? To cena mojego życia. I twojego. Stałem w tłumie, na skarpie, koło kolejki. W grupie każdy jest chojrakiem. Widzieliśmy czołg, jakieś transportery opancerzone. Atmosfera była taka piknikowa. Rzucaliśmy kamieniami od czasu do czasu. Z tamtej strony leciały na nas pojedyncze puszki z gazem łzawiącym, a ludzie je odrzucali. W pewnej chwili pojawiła się grupa uzbrojonych milicjantów. A ja byłem wtedy wśród nich, w trzecim rzędzie. Z przodu ustawili tych bardziej doświadczonych. Tam był taki jeden z megafonem, który wzywał co chwilę tłum do rozejścia się. A nasz dowódca wyszedł wtedy przed szpaler. Pamiętam. Wtedy przed naszą grupę wybiegł nagle chłopak. Młodszy od nas, miał może 17 lat najwyżej. Ruszył w stronę milicji.